Radosława Sikorskiego, który twierdzi, że jego rozmowa z Politico nie była autoryzowana i niektóre słowa zostały nadinterpretowane. Potwierdzam, że PL nie bierze udziału w aneksjach. Tak były szef MSZ-u skomentował na Twitterze swój wywiad dla amerykańskiego magazynu. W tym wywiadzie według Politico Sikorski miał m.in. powiedzieć, że Władimir Putin próbował 6 lat temu namówić Polskę do udziału w podziale Ukrainy. Gdyby rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce i gdyby taka propozycja padła ze strony Putina, to jest skandaliczne, mówiła wieczorem w telewizyjnej Dwójce premier Ewa Kopacz. Nigdy żaden polski premier nie będzie uczestniczył w takim haniebnym działaniu jak rozbiór innego państwa. My mamy w historii opisane, ile my żeśmy z tego powodu cierpieli. Pani premier przyznała, że jest zaskoczona, iż minister Sikorski nosił tę informację od 2008 roku. Wczoraj ruszył potrwa 3 tygodnie. Ewa Kopacz rozpoczęła przegląd resortów. Na pierwszy ogień poszło Ministerstwo Finansów. Politycy pytają, po co taka akcja i co z niej wyniknie. I o tym Edyta Późniak. To kolejna akcja PR-owska Platformy, tak mówi poseł PiS Adam Hoffman. Ja kontroluję państwo i będę tutaj wszystkich osobiście pilnować. Sprawdzenie wiceministrów to może i dobry pomysł, ale najpierw trzeba dokonać gruntownego przeglądu samych ministrów, ocenia sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Bo jak słyszy się ministra Sawickiego, który do polskich rolników krzyczy frajerzy, to wolałbym, żeby powalczyła o to, żeby on się zreflektował. Kolej Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu ma nadzieję, że premier Kopacz zdecyduje się wyrzucić wielu wiceministrów. Ci otóż mianowani z klucza politycznego zazwyczaj się nie pojawiają w resortach, nic nie robią. Ich miejsce nie jest w resortach, tylko na zielonej trawce. Z innej strony na sprawę patrzy Stanisław Żelichowski z PSL. Jeżeli dziś w wyniku takiego przeglądu okaże się, że jeden wiceminister jest lepszy od szefa, no to wtedy co z tym zrobić? Premier Ewa Kopacz po krótkiej wizycie w Ministerstwie Finansów nie była zadowolona. O tym, kto nie zdał egzaminu, jeszcze mówić nie chciała. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Dziś premier Kopacz idzie na spotkanie do prezydenta. Będzie ono dotyczyło bezpieczeństwa Polski, sytuacji na Ukrainie i pakietu klimatycznego. To nie jedyne planowane na wtorek rozmowy u Bronisława Komorowskiego. Prezydent zaprosił do siebie część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. To spotkanie ma dotyczyć budowy pomnika. Prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego na tym spotkaniu nie będzie. Nie dostałem zaproszenia i się nie pojawię, bo jak pan prezydent pisze sam do siebie listy, to ja w komediach nie mam zamiaru uczestniczyć. Tyle, że list do prezydenta napisała część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Podpisało się pod nim 30 osób. To prawicowy portal W Polityce twierdzi, że list powstał w kancelarii prezydenta. Rosja nie pomoże Szwedom szukać tajemniczego obiektu, który pojawił się w Bałtyku. Zaprzecza też, jakoby to był jej okręt podwodny. Szwedzka i światowa prasa snują wiele teorii na temat tajemniczego obiektu poszukiwanego na Bałtyku. Od możliwości zatonięcia okrętu Dmitrij Doński po szybkie kutry desantowe nazywane mini łodziami podwodnymi o kryptonimie Tryton NN. Ta pierwsza wersja została zdementowana przez internautów, którzy napisali w sieci, że Doński stoi w porcie macierzystym. Tą drugą zdementowało wojsko, zapewniając, że Trytony są w bazie. Rosyjskie media zasugerowały, że zamieszanie z tajemniczym obiektem jest na rękę szwedzkiej armii, która może w ten sposób wymusić dodatkowe środki na zbrojenia. Sami internauci podzielili się na tych, którzy wierzą w czystość Rosji w tej sprawie i mówią, że Szwedzi szukają potwora z Loch Ness, który pomylił Szkocję ze Szwecją. I na tych, którzy nie wierzą władzom Rosji i drwią, że z okrętem podwodnym, którego rzekomo nie ma, jest tak jak z zielonymi ludzikami na Krymie. Skoro oni mogli kupić cały sprzęt wojskowy w sklepie, to pewnie też ktoś kupił łódź podwodną i pływa po Bałtyku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Wybory do amerykańskiego kongresu 4 listopada, ale prezydent Barack Obama już skorzystał z możliwości wcześniejszego głosowania, oddał głos w swoim rodzinnym Chicago. Barack Obama w taki sposób chce dać przykład, aby spójrz się do lokalu wyborczego, nie czekać do ostatniego momentu. Tak samo zrobił 2 lata temu, kiedy starał się o reelekcję swojego stanowiska. W tej kwestii pogląd prezydenta popiera wielu mieszkańców Chicago. Szacuje się, że z wczesnego głosowania skorzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. 4 listopada będzie duże zamieszanie, teraz jest spokojnie i sam Barack Obama jest tutaj. Nie muszę czekać w dużych kolejkach, to wygodne, mówią wyborcy. Barack Obama w Wiecznym Mieście swoją obecnością wspiera lokalnych demokratycznych kandydatów oraz pomaga zbierać pieniądze na ich kampanię. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Będzie coraz zimniej i w najbliższych dniach mokro. Pogoda nie sprzyja naszemu zdrowiu. Jeśli dopadnie nas infekcja, nie wolno nadwyrężać zdrowia, mówi Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeśli lekarz nam każe leżeć 2 tygodnie, to niestety trzeba tyle odpoczywać. Koniec października to dobry czas, żeby pomału pomyśleć o zmianie opon w samochodzie. Zimowe sprawdzają się w temperaturze poniżej 10 stopni, mówi rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Termin zmiany opon pozostawiam właścicielowi pojazdu, natomiast jeżeli będziemy mieli już pierwsze przymrozki, no to już te opony zimowe mogą się przydać. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorek z chmurami i przelotnym deszczem od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Trochę czasu już minęło, a nadal nie mam dosyć ani tego utworu, ani tej płyty. Karibu na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, dobry wieczór. Prawie 10 minut po północy rozpoczynamy nowy dzień, nowy dzień. Śpiewając jak jeden z sąsiadów w serialu Friends, jednocześnie idąc tropem właśnie powrotu do domu, jak w tytule tego utworu, który za nami, czy też powrotów do przeszłości, może niekoniecznie filmowej, ale na przykład kiedy przypadkiem, szukając czegoś innego, trafiamy na pudełko z kasetami sprzed lat i nagle ta muzyka otwiera mnóstwo innych wspomnień, nie tylko muzycznych. Tak może być też w przypadkach, kiedy sięgamy po nową płytę artysty, którego doskonale znamy z dawnych lat. Na przykład dla mnie takim artystą jest Starwater. Like a teenage demon. Rewelacyjnie na mnie działa ta muzyka. Dwa nagrania z nadchodzącej płyty duetu Tarwater. Ta płyta ukaże się 31 października. To drugie instrumentalne, króciutkie, to jest właśnie utwór tytułowy Adrift. A wcześniej nagranie The Tape. Zresztą tam w słowach też właśnie takie wspominanie pojawiło się. Nie będziemy dzisiaj wspominać do godziny drugiej w nocy, wręcz przeciwnie. Niewiele takich płyt, które można uznać za klasyczne, chociaż jedna taka na pewno się pojawi. Dużo nowej muzyki, ale dużo muzyki, która gdzieś jednak ma wspólny mianownik. Nie chcę go nazywać, bo być może komuś sprawi frajdę odnalezienie tej nazwy. Być może doskonała nazwa nie istnieje. W każdym razie jeszcze przez chwilę zostajemy w towarzystwie duetu Tarwater i jego 12 płyty. Nieprawdopodobne, ile dzisiaj otworzyła szufladek ta płyta duetu Tarwater, o którym nie myślałam ostatnio i nagle zaczęłam jej słuchać, zaczęłam słuchać nowej płyty i przyszło tyle różnych rzeczy. Między innymi postanowiłam, że za 2 tygodnie spotykamy się w audycji, która będzie wypełniona takim rozbójnikiem. Mianowicie sięgam na chybił trafił do jednego miejsca w moim domu, gdzie są kartony pełne płyt w kartonikowych okładkach. To nie są żadne pirackie kopie, tylko po prostu takie płyty, które czasami wysyłane są do radia. Jeszcze bez tych okładek już bardzo pięknych, ale zawierają muzykę i to jest najważniejsze. Więc takich płyt są całe skrzynki. Wyciągam taką skrzynkę i biorę to, co jest w tej skrzynce i na tej podstawie układam audycję. To będzie ten element no troszeczkę taki zdania się na los, ale z drugiej strony jest to podniecające zadanie, które sama właśnie sobie teraz wymyśliłam. To jest bardzo dziwne wydanie programu PS. Dziwne, czy też szczególne, ponieważ rozpoczniemy teraz słuchanie płyty tygodnia, ponieważ program alternatywny będziemy mieć tylko raz w nadchodzących dniach, w czwartek, bo w środę Mateusze Trójki, gala wręczenia nagród. Zatem posłuchamy płyty tygodnia dziś w nocy i w czwartek po południu. I to jest właśnie ten moment, w którym tę płytę tygodnia otworzymy. Sun down, she makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An awful run down, she breaks her love down. I feel real now, she says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my cloud. Don't want to put you down. If you're all mine now, can see you fade out. Why won't you stay now? Shadow cuts down. You didn't even look round. Keep you in the back of my mind. You're always in my on my mind. You're always in my sun. Sun down, she makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An awful run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. She likes to dance. so don't you stop. My teeth and soul, my hair, my person, all my care, and my parents show my fears, my grief, my soul. Pracowicie nagrywa nowe płyty, pracowicie rusza w trasy na kolejne koncerty. Ciekawa jestem, czy zmienił podejście do występowania, czy nadal preferuje przede wszystkim stanie z boku sceny i palenie, podczas gdy robotę wykonują zaproszeni wokaliści i muzycy. Kto jest autorem naszej płyty tygodnia? To jest pytanie konkursowe, ale jeżeli ktoś chciałby płytę wygrać, to poza odpowiedzią proszę dołączyć adres korespondencyjny. To jest komplet odpowiedzi i to naprawdę jest konkurs. Mamy 27-8 minut po północy i mamy konkurs na antenie. Czemu nie? Sprawdźmy, czy dłonie działają o tej porze, czy też ktoś będzie znał odpowiedź na pytanie, kto jest autorem naszej płyty tygodnia. To jest chyba nietrudne pytanie, ale dostosowuję pytania do swojego stanu o tej porze. Ja osobiście o tej porze chyba nie mogłabym wykonywać jakiejś bardzo, bardzo skomplikowanej intelektualnie roboty. Mamy w planach, a właściwie wydawca ma w planach opublikowanie bardzo pięknej płyty. Pięknej ze względu na zawartość muzyczną, ale też wydana będzie tak, że będzie to po prostu coś, co się miło ogląda. Tylko 500 egzemplarzy winylowej epki. To jest współpraca pomiędzy kilkoma wytwórniami. Wytwórnią, która na przykład nazywa się Pets Recordings. Cats and Dogs stoją za tą wytwórnią. No i jeszcze innymi. Najważniejsze jest to, że tytuł epki winylowej, która będzie naprawdę pięknie wyglądała, nie tylko brzmiała, nosi tytuł You Know Me Warsaw. I chyba skojarzenie z Maceo Wyro tutaj mogło nastąpić w kilku głowach i to jest bardzo dobre skojarzenie. Między innymi na tej epce ostatnie zarejestrowane nagranie Niewinnych Czarodziejów. Skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I'll get ruled to the beat. Abominable Yeti, with the game of a Deadeye, game of a Jedi. The

of a possible self to conquer. No other desires. What to say? Quick shame, quick shame. Okay. Człowiek nie wchodzi. Czy człowiek nie wchodzi? Dziki krzew ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Sen, w którym człowiek nie myśli. Dwa nagrania tak naprawdę, ale wprawne ucho z pewnością rozpoznało. I Niewinni Czarodzieje, Sweet Slang i Envy, nagranie Kali. Te dwa nagrania, a jeszcze TLT, a także Archeo na wspólnej płycie winylowej, epce, która zatytułowana jest You Know Warsaw. To jest sytuacja wydawania 500 egzemplarzy. Oczywiście ta epka będzie też dostępna w downloadzie, ale jeden z tych 500 egzemplarzy będziemy mieć i będziemy mogli oddać w jak najlepsze ręce, mam nadzieję, 1 listopada w Radiowym Domu Kultury, więc już teraz zapraszam do tego, aby nasłuchiwać. Także w tamtym programie, czy też 1 listopada w programie pojawi się Maceo Wyro. I teraz przed nami zmiana klimatu. Zmiana klimatu, bo myślę, że jeszcze najstarsi słuchacze mogą kojarzyć ten zespół. Chicks on Speed. Thank you. Time flies, they're really mirrors watching me. Time flies. electro light. Wariatki w najlepszym wydaniu. Speaks on Chicks on Speed. To jest ich nowa płyta. Płyta, która ma trudny tytuł, w tym sensie, że jest wymyślny. Arts Stravaganza. I wszystkie właściwie elementy związane z tym projektem artystycznym, ponieważ to więcej niż muzyka. Są tam aplikacje, performansy, przepraszam, nie performansy, tylko artformensy. I wszystkie te nazwy są właśnie tak poprzekształcane. Nieważne. Wróciły nowym albumem i między innymi takie nagranie zatytułowane Time, czyli disco, które ktoś zwolnił. Jeżeli ktoś słucha teraz i słuchał na słuchawkach, albo ma bardzo dobre nagłośnienie w domu, ten słyszał, jakie tutaj chodził zabawy dźwiękiem, jak dźwięk dookoła się przenosił i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę szalone dziewczyny, cieszę się, że wróciły płytą. Łatwo ją zauważyć, myślę, ponieważ każdy zna tą czcionkę. Białe, charakterystyczne litery na czerwonym tle, kojarzące się od razu z pewnym napojem. Napojem, który teraz w dzisiejszych czasach zapowiada nadejście zimy. Właściwie ten napój już nadjeżdża i sanie, i te sprawy, już wiadomo, że za chwilę święta, i tak dalej, i tak dalej. To Chicks on Speed, które teraz będą odpoczywały po tym długim utworze tanecznym. A my no teraz przez najbliższe 5 minut ponownie zajrzymy na płytę, która mam nadzieję jeszcze nikogo nie znudziła. You were in my dream again, and I could see you kissing me.